Вы на хвалях Радо Свабода і далей з вамі ў студыі Сергей Навумчык. І зараз у нашым эфіры залатога архіву Радо Свабода. Жывая мова Юрася Бушлякова. Ёсць два беларускія назоўнікі: чарніла і бяліла. Зрэшты, як ісці за акадэмічнымі слоўнікамі, то бяліла нібыта і няма. У тых слоўніках толькі бялілы, толькі множналікавая форма. Некалі на гэтую слоўнікавую памылку браў увагу ў сваіх кніжках Фёдар Янкоўскі. Слоўнікі, аднак, перавыдаюцца, паўтараючы памылку. Чарніла і бяліла – назоўнікі той самай будовы, структурна аднолькавыя. Гэтак сама, як і чарніла, у народнай мове бяліла не ведае множнага ліку. Я і сініла, я і бяліла, бяліла ўсякім бялілам, болей ручкамі бяліла, сваімі белымі бяліла. Гэтыя песенныя сказы Фёдар Янкоўскі запісаў пад глускам. Нашто ж пераносіць у беларускую літаратурную мову граматычныя характарыстыкі расійскага слова «бяліла», якое не мае адзіночнага ліку? У нашай мове іначай. Граматычна «бяліла» не розніцца ад «чарніла», абодва словы ніякага роду і ўжываюцца толькі ў адзіночным ліку. «Белая бяліла», «чорная чарніла», «пісаў чарнілам», «бяліў бялілам». Сярод лексічных рэзерваў мовы у «бяліла» і «чарніла» ёсць, вядома ж, сынонімы. Белую мінеральную фарбу па-беларуску могуць назваць не адно бялілам. Гэта яшчэ і бель ці пабела. Апрача як чарнілам, раствор для пісання называюць словам лацінскага паходжання – атрамент або, з націскам абумоўленым польскім пасярэдніцтвам пры пазычэнні, атрамант. Змачу пёрка ў атраменту, ды як чыркну на паперы, пісаў Купала. Жывая мова. Выдатную ролю ў станаўленні каталіцкай царквы ў незалежнай Беларусі адыграў кардынал Казімір Свёнтак. І за жыцця кардынала, і па ягонай смерці апавядалі і апавядаюць, пісалі і пішуць то пра Свёнтака, то пра Свёнтка. Які з варыянтаў заканамерны, як скланяем па-беларуску названыя ды аналагічныя яму ўласныя імёны? У заходнеславянскіх імёнах і прозвішчах тыпу Збышак, Здэнік, Марак, Гашак, Мрожак, Свёнтак. Суфіксальныя гукі А, Э, беглыя. Гэта значыць, што пры змене слова яны чаргуюцца з нулём гуку. Беглаць галосных – звычайная з'ява для нашай мовы. Ілюструю гэта – акраец, акрайца, дадатак, дадатку, маёнтак, маёнтку, францішак, францішка. На маю думку, няма ніякіх падставаў пры беларускім скланенні славянскіх імёнаў ігнараваць зыходную бегласць галоснага. Вось жа, як францішка, так і збышка, здэнька, лешка, марка, гашка, ерэмка, мрошка, чапка і гэтак далей. Празарліўства Ярослава Гашка добра відаць у праскім музеі васковых фігураў. Гэта чытаем у запісах Адама Глобуса. Адначасна са смерцяй Яцка Кураня закончыўся час і эпоха змагароў за ідэю, напісаў Сакрат Яновіч з выпадку смерці знанага польскага палітыка. Як бачым, будзе правільна, калі скажам, што ведаем пра ахвярнае служэнне кардынала Казіміра Свёнтка, што сустракаліся з Свёнткам, што шмат чулі аб Казіміру Свёнтку. Жывая мова. Сядзець пры сыне ці пры сыну, жыць пры Іване ці пры Івану. Якую з формаў местнага склону нам ужываць?